jag står på ett hus och ser på ett ljus, min allra käraste bäddar sin säng. Kannor och krus ut i vårt hus, dansa och spela tills dagen blir ljus.